Гэта радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Нобелеўскую прэмію міру прысудзілі еўрапейскаму звязу. За акцыю супраць прапаганды на беларускім тэлебачанні актывістаў ініцыятывы «Альтэрнатыва» пакаралі 5 суткамі арышту. Еўразвяз мае намер падоўжыць дзеянне сваіх санкцыяў супраць Беларусі да 31 кастрычніка наступнага году. Адразу пасля навінаў. Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 19 гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру за 2012 год стаў еўрапейскі звяз. Як заявіў кіраўнік нарвежскага камітэту Торбьёрн Ягланд, такім чынам быў адзначаны гістарычны ўнёсак еўразвязу ў аб'яднанні Еўропы пасля другой сусветнай вайны. Паводле словаў Ягланда, еўразвяз дапамог пераўтварыць Еўропу ў кантынент міру і цягам 60 гадоў свайго існавання ў той ці іншай форме рабіў унёсак у дэмакратыю і абарону правоў чалавека ў Еўропе. Сярод намінантаў на Нобелеўскую прэмію міру быў і беларускі праваабаронца Алесь Беляцкі, які цяпер знаходзіцца ў турме. Раней на гэтым тыдні былі абвешчаныя лаўрэаты Нобелеўскіх прэміяў па фізіцы, хіміі, медыцыне і літаратуры. Еўрапейскі звяз хутчэй за ўсё падоўжыць дзеянне сваіх санкцыяў супраць Беларусі да 31 кастрычніка 2014 году. Гэта вынікае з каментару да парадку дня паседжання Рады міністраў замежных спраў Еўразвязу, якое адбудзецца 15 кастрычніка ў Люксембургу. У каментары адзначаецца, што не ўсе палітычныя вязні былі вызваленыя, што ніхто з вызваленых палітвязняў не быў рэабілітаваны і што сітуацыя з пашанай правоў чалавека, вяршэнства закону і дэмакратычных прынцыпаў не палепшылася. Абмежавальныя захады будуць падлягаць перыядычнаму перагляду. 243 афіцыйным асобам з Беларусі, уключна з прэзідэнтам Лукашэнкам, забаронены ўезд у Еўразвяз. Актывы гэтых жа асобаў, а таксама 32 прадпрыемстваў у Еўразвязе замарожаныя. У школах Пакістану сёння адбываюцца малітвы за выздараўленне 14-гадовай Малалы Юсафзай, якая была цяжка параненая ў аўторак у выніку нападу талібаў. Дзяўчынка з ранамі ў галаву і шыю знаходзіцца без прытомнасці ў адным з шпіталёў у горадзе Равалпіндзі. Медыкі кажуць, што стан Малалы цяжкі, але стабільны. Пра перспектывы выздараўлення можна будзе гаварыць у найбліжэйшыя 2 сутак. У пакістанскіх гарадах прайшлі акцыі пратэсту супраць нападу на школьніц. Малала Юсафзай атрымала вядомасць дзякуючы сваім выступам у інтэрнэце супраць тэрору баевікоў на поўначы Пакістану. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден і яго рэспубліканскі супернік Пол Райан абмяняліся рэзкімі меркаваннямі падчас тэледэбатаў паміж кандыдатамі ў віцэ-прэзідэнта, якія з'яўляюцца часткай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі ў ЗША. Байден, дэмакрат, напорыста абараняў эканамічную і знешнюю палітыку прэзідэнта Барака Абамы ў ходзе дыскусіі 11 кастрычніка. Ён сцвярджаў, што Абама аднавіў альянсы ЗША і абараняў план вываду амерыканскіх войскаў з Афганістану. Байден таксама прадстаўляў санкцыі супраць Ірану з прычынай яго ядзернай праграмы як поспех палітыкі ЗША. Райан, рэспубліканскі кангрэсмен са штату Вісконсін, сказаў, што атака на консульствы ЗША ў Лібіі і забойства амбасадара Злучаных Штатаў была доказам распаду знешняй палітыкі Барака Абамы. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі чарговы выпуск міжнародных